Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, müminler saadete ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında huşu içindedirler. Onlar ki, boş şeylerden yüz çevirirler. Onlar ki, zekatlarını verirler. Onlar ki, mahrem yerlerini herkesten korurlar. Ancak eşleri ve cariyeleri hariç. Doğrusu bunlar kınanamazlar. Bu sınırı aşmak isteyenler, İşte bunlar aşırı gidenlerdir. O müminler ki, emanetlerini ve sözlerini yerine getirirler. Namazlarına riayet ederler. İşte asıl varis olacak olanlar bunlardır. Onlar Firdevs cennetine varis olacaklar. Orada ebedi kalacaklardır. Andolsun ki biz insanı süzme çamurdan yarattık. Sonra onu sağlam bir karargah olan rahimde nutfe haline getirdik. Sonra o nutfeyi alekaya kan pıhtısına çevirdik. Derken, alekayı da muda bir çiğnemlik et yaptık. O mudayı da kemikler haline çevirdik. O kemiklere et giydirdik. Daha sonra onu bambaşka bir yaratılışla inşa ettik. Şekil verenlerin en güzeli olan Allah'ın şanı ne yücedir. Sonra siz bunun arkasından hiç şüphesiz ki öleceksiniz. Sonra da siz kıyamet günü muhakkak diriltileceksiniz. Andolsun ki biz sizin üstünüzde 7 yol yarattık. Biz yarattıklarımızdan habersiz değiliz. Biz gökten belli ölçü ve miktarda su indirdik ve onu yerin içine yerleştirdik. Şüphe yok ki bizim onu gidermeye de gücümüz yeter. Onunla size içlerinde sizin için birçok meyveler bulunan hurma ve üzüm bahçeleri yetiştirdik. Siz onlardan yersiniz. Size bir de Tur İsina'dan çıkan bir ağacı var ettik. Bu ağaç hem yağ hem de yiyenlere katık zeytin verir. Sizin için hayvanlarda da büyük bir ibret vardır. Onların karınlarındaki sütten size içiririz. Onlarda sizin için daha pek çok faydalar vardır. Ayrıca etlerinden de yersiniz. Hem onların üstünde hem de gemilerin üstünde taşınırsınız. Andolsun ki biz Nuh'u kavmine gönderdik. Onlara, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Hala ondan korkmayacak mısınız? Dedi. Bunun üzerine, kavminin içinden ileri gelen kafirleri dediler ki, bu da sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. Size üstün gelmek istiyor. Eğer Allah dilemiş olsaydı, melekler indirirdi. Biz geçmişteki atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu, kendisinde delilik bulunan bir adamdır. Bir süreye kadar onu gözetleyip, Nuh, ey Rabbim, beni yalanlamalarına karşılık bana yardım et, dedi. Biz de ona şöyle vahyettik. Bizim nezaretimiz altında ve vahyimiz uyarınca gemi yap. Bizim emrimiz gelip de fırın kaynamaya başlayınca, her cinsten birer çiftire aleyhinde hüküm verilmiş olanların dışında kalan aileni alıp gemiye bindir. O zulmedenler hakkında bana hiç yalvarma. Zira onlar mutlaka boğulacaklardır. Sen ve beraberindekiler, birlikte gemiye yerleştiğiniz zaman de ki, bizi o zalim kavimden kurtaran Allah'a hamdolsun ve de ki, ey Rabbim, beni bereketli bir yere indir. Sen indirenlerin en hayırlısısın. Şüphesiz ki bunda ayetler, ibretler vardır. Çünkü biz, insanları imtihan etmekteyiz. Sonra onların ardından başka bir nesil getirdik. Onlara da kendi aralarından, Allah'a kulluk edin. Çünkü sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala Allah'tan korkmaz mısınız? Diyen bir peygamber gönderdik. Onun kavminden kendilerine dünya hayatında bol nimet verdiğimiz halde küfrederek ahirete kavuşmayı yalanlayan ileri gelenler dediler ki, bu da ancak sizin gibi bir insandır. Sizin yediğinizden yiyor, içtiğinizden içiyor. Eğer kendiniz gibi bir insana boyun eğecek olursanız, ziyana uğrayacağınızda hiç şüphe yoktur. O size öldüğünüz, toprak ve kemik haline geldiğiniz zaman tekrar hayata çıkarılacağınızı vaat ediyor. Heyhat! Vaat olunduğunuz şey ne kadar uzak, hem de ne kadar uzak. Hayat ancak bu dünyadakidir. Ölürüz, yaşarız. Ama öldükten sonra tekrar diriltilecek değiliz. Bu adam sadece Allah hakkında yalan uyduran bir kimsedir. Biz ona inanmayız, dedi ki, Rabbim, beni yalanlamalarına karşılık bana yardım et. Allah, az bir süre sonra şüphen olmasın ki pişman olacaklar, buyurdu. Nitekim onları vukuu kaçınılmaz olan korkunç bir ses yakalayıverdi. Biz onları bir süprüntü yığını haline getirdik. Uzak olsun zalim kavim. Sonra onların ardından nice nesiller ortaya çıkardık. Hiçbir millet ne süresinden ileri geçebilir, ne de geri kalabilir. Sonra biz birbiri ardı sıra peygamberlerimizi gönderdik. Her ümmete peygamberi geldikçe onu yalanladılar. Biz de onları birbiri ardından yok ettik ve hepsini efsane yaptık. Uzak olsun iman etmeyen kavim. Sonra Musa'yı ve kardeşi Harun'a ayetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik. Firavun'a ve ileri gelenlerine. Bunun üzerine büyüklük tasladılar ve kibirli bir kavim oldular. Dediler ki, bizler gibi olan iki insana mı iman edeceğiz? Halbuki kavimleri İsrail oğulları bize kölelik edip durmaktadır. Böylece onları yalanladılar ve helak edilenlerden oldular. Andolsun ki biz Musa'ya belki hidayet bulurlar diye kitap verdik. Meryem oğlu ve annesini bir ayet mucize kıldık. Her ikisini de yerleşmeye elverişli, suyu bulunan yüksek bir yere yerleştirdik. Ey peygamberler! Helal ve temiz rızıklardan yiyiniz ve salih ameller işleyiniz. Doğrusu ben ne yaparsanız hepsini bilirim. Şüphesiz sizin bu ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde benden korkun. Ama ne var ki? İnsanlar din hususunda kendi aralarında parçalara bölündüler. Çeşitli kitaplara ayrıldılar. Her bölük, her parti kendi tuttuğu yoldan memnundur. Yanında bulunan din veya kitapla sevinmektedir. Şimdi sen onları bir süreye kadar kendi sapıklıkları ile baş başa bırak. Kendilerine servet ve oğullar vermekle zannediyorlar ki onların iyiliklerine koşuyoruz. Hayır, onlar işin farkında değiller. Onlar ki Rablerine olan saygıdan dolayı korkudan titrerler. Rablerinin ayetlerine inanırlar. Rablerine ortak koşmazlar. Verdiklerini Rablerinin huzuruna dönecekleri düşüncesiyle kalpleri ürpererek verirler. İşte onlar hayır işlerine koşuşurlar ve onlar hayır için önde giderler. Biz hiç kimseye gücünün üstünde teklifte bulunmayız. Katımızda gerçeği söyleyen bir kitaplığı mahfuz vardır ve onlara asla haksızlık edilmez. Hayır. Onların kalpleri bundan habersizdir. Onların bunun dışında da bir takım işleri vardır. Bu işleri yapar dururlar. Nihayet onların refah ve bolluk içinde olanlarını azap ile yakaladığımız zaman hemen feryadı basarlar. Bugün artık boşuna feryat etmeyin. Çünkü size katımızdan bir yardım dokunmaz. Ayetlerim size okunuyordu da. Siz topuklarınız üzerinde gerisin geri gidiyordunuz. Ona karşı büyüklük taslıyor. Geceleri toplanarak ezeyanlar savuruyordunuz. Onlar bu sözü iyice düşünmediler mi? Yoksa onlara geçmişteki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Yoksa peygamberlerini henüz tanıyamadılar da onun için mi onu inkar ediyorlar? Yahut onda bir delilik olduğunu mu söylüyorlar? Hayır. O kendilerine hakkı getirmiştir. Fakat onların çoğu haktan hoşlanmamaktadırlar. Eğer hak onların heveslerine uysaydı, gökler ve yer ile bunlarda bulunanlar bozulur giderdi. Hayır. Biz onlara zikirlerini şan ve şereflerini getirdik. Fakat onlar kendi zikirlerinden yüz çeviriyorlar. Resulüm, yoksa sen onlardan bir ücret mi istiyorsun? Rabbinin vereceği ücret daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Sen onları doğru bir yola çağırıyorsun. Ahirete inanmayanlar ise ısrarla yoldan sapıyorlar. Eğer biz onlara merhamet edip de başlarındaki sıkıntıyı giderseydik, şaşkınlık içinde azgınlıklarına devam eder dururlardı. Andolsun ki biz onları azapla yakaladık. Yine de Rablerine boyun eğmediler. Yalvarıp yakarmadılar. Nihayet üzerine şiddetli bir azap kapısı açtığımızda birden ümitsizliğe kapıldılar. Sizin için kulaklar, gözler ve gönüller yaratıp veren O'dur. Ne de az şükrediyorsunuz, sizi yeryüzünde yaratıp türeten de O'dur. Ve O'nun huzurunda toplanacaksınız. Dirilten de O'dur. Öldüren de O'dur. Gecenin ve gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmaz mısınız? Hayır. Onlar öncekilerin dedikleri gibi dediler. Dediler ki, ölüp de toprak ve kemik yığını haline geldiğimiz zaman mı? Biz mi diriltileceğiz? Andolsun ki bu vaat bize de bizden önce geçen atalarımıza da yapılmıştı. Bu, eskilerin efsanelerinden başka bir şey değildir. De ki, eğer biliyorsanız söyleyin bakalım. Bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir? Allah'a aittir. Diyecekler. De ki, öyleyse siz hiç düşünüp taşınmaz mısınız? De ki, yedi göğün Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir? Allah'tır. Diyecekler. De ki, öyleyse siz Allah'tan korkmaz mısınız? De ki, her şeyin melekutun mülkiyeti ve idaresi elinde olan, himaye eden, fakat himaye edilmeye muhtaç olmayan kimdir? Biliyorsanız söyleyin, Allah'tır diyecekler. De ki, öyleyse nasıl aldanıyorsunuz? Hayır, biz onlara gerçeği getirdik. Ama onlar yalancıdırlar. Allah evlat edinmemiştir. Onunla beraber hiçbir ilah yoktur. Eğer olsaydı, her ilah kendi yarattığını alır gider ve biri ötekine üstün gelmeye çalışırdı. Allah onların vasıflandırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah görünmeyeni de görüneni de bilendir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir. De ki, ey Rabbim, eğer onlara vaat edilen azabı bana mutlaka göstereceksen, o zaman ey Rabbim, beni zalimler topluluğu arasında bulundurma, onlara vaat ettiğimizi sana göstermeye biz elbette kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir usulde def et. Çünkü biz onların vasıflandırmakta oldukları şeyi çok iyi biliriz. De ki, ey Rabbim, şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim, yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Nihayet onların her birine ölüm geldiği vakit der ki, Rabbim, beni dünyaya geri döndür. L00. Belki yapmadan bıraktığımı tamamlar ve salih amel işlerim. Hayır, bu söylediği sadece kendi lafıdır. Tekrar diriltilip kaldırılacakları güne kadar, önlerinde geriye dönmekten onları alıkoyan bir berzah vardır. Sura üfürüldüğü o günün dehşetinden aralarında ne nesep akrabalık bağı kalır ne de birbirlerine bir şey sorabilirler. Kimin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Tartıları hafif gelenler, işte onlar kendilerine yazık edenlerdir. Cehennemde ebedi kalacaklardır. Ateş onların üzerini yalar. Dişleri sırıtıp kalır. Ayetlerim size okunurken, onları yalanlayan siz değil miydiniz? Derler ki, ey Rabbimiz! Bedbahtlığımız bizi yenmişti. Sapık bir topluluk olmuştuk. Ey Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Eğer bir daha günaha dönersek, doğrusu zulmetmiş oluruz. Allah! Yıkıp gidin içerisine. Benimle konuşmayın. Buyurur kullarımdan bir zümre. Ey Rabbimiz! İnandık. Bizi bağışla. Bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Diyorlardı. Siz ise onları alaya alıyordunuz. Bu yaptıklarınız size benim zikrimi, beni anmayı unutturuyordu. Ve hep gülüyordunuz onlara. Sabretmelerine karşılık bugün ben onları mükafatlandırdım. İşte kurtulup murada erenler onlardır. Allah onlara, yeryüzünde kaç yıl kaldınız? Diye sorar. Derler ki, ya bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. Sayabilenlere sor. Allah, gerçekten pek az bir süre kaldınız. Keşke bunu vaktiyle bilmiş olsaydınız. Buyurur. Bizim sizi boş yere yarattığımızı ve huzurumuza geri getirmeyeceğimizi mi sanmıştınız? Gerçek hükümdar olan Allah çok yücedir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O, çok şerefli olan arşın Rabbidir. Kim Allah ile beraber, varlığını ispat edecek hiçbir delil bulunmayan bir ilaha taparsa, o kimsenin hesabı Rabbinin katındadır. Gerçek şu ki kafirler ilah olmazlar. De ki, ey Rabbim, bağışla, merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.